او بل سوال کې وایي چې د چا جنازه کول نه دی روا؟ حضراتو، جنازه کول د کافر نه دی روا. چې یو کافر وي مړ وي او یو څوک راولاړېږي جنازه د دې کافر کوي، نو کافر په هر ذریعه کې کافر دی، هر سکو هندو او هر گبرو ترسا، هر یهود او نصارا او هر خرچو پرچی، هر دهری او هر څوک چې وي کافر وي، د هغه جنازه نه کېږي حضرات. او بل په نامه د اسلام په دایره کې د اسلام هغه چې قطار طریق ورته وایي، یعنی هغه کسان چې دغه لوی لارې نشي او مسلحانه اسلحه ورسره وي، دوی د بل مالونه په زور اخلي، دغه قطاع طریق که داسې وو چې په دغه جنګ کې مړ شو، په دغه حالت کې هم بل مړ نه ورکوي حضرات. او که داسې وو چې د حکومت اسلامي دخوا گرفتار شو او د مال هم وړی وو، مړی یې هم کړی وو په دې قافله والا مسلمانانو کې، حکم یې دا دی مسلوب دي، یعنی فدار دې وزړولی شي. پس تر هغه درې ورځې خو چې فدار زړېږي، امام صاحب مبارک وایي مینه د داره شوکې وي غورځوي. او امام ابو یوسف صاحب مبارک وایي یوه میاشتې پر هغه تناو باندې د یوې چې په غاړه کې دی څو غوښې پر مځکه توی شي، خو پر هر تقدیر باندې درې ورځې بعد او ته بعد چې هغه دارو پارسي سه مناقشته کوي حضرات، وایي لمونځ د جنازې مور کوي، دا زجرن له چې بیا نور سر کوزان ګمراهان همدغه عمل نه کوي، نو قطاع طریقه فردغه باندې لمونځ د جنازې نشته او کافر ته نشته. او هغه سقته، یعنی هغه ناتمامه ولد، پر هغه لمونځ د جنازې نشته. یو داسې تیپل چې دی تام وي، د خپل وخت وي، د موره پیدا شي اما مړ پیدا شي، حرکت او ژوند په دې کې نه وي. فصل مرګه دی ګورې د مور په نس کې مړ دی، بیا پیدا شوی دی، دغه کوچنک به نوم پر کښېږدي او دغه رنګه به لکه خټکۍ چې په خټو وي یا اندوانه په خټو دغسې بې پاک پرېمینځي، بیا به هغه یو ټوکر کې وپېچي. نو لمونځ د جنازې دغه څوک هم نه لري. والسلام. ډېر ښه.